Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni umma wa rizukni sahna ya rabbal Amin.